spus câine cum se dă la femeia văduvă, măi. Ahai, fă-mă, Doamne, și pe mine un dulău mare câine. Un dulău, un mare câine, să fac dragoste cu tine. Un dulău, un mare câine, să fac dragoste cu tine, măi. Uite-o cum vine, uite-o cum trece, și cu ochii mă petrece. Uite-o cum vine, uite-o cum trece, a dracu face cât zece, măi, măi. M-aș ascunde într-un tufiș și-aș mușca o pufurișă, măi. Ai, hai, i-am să-mi strige răspicat, fugi de aici, câine turbat, măi. Fugi de aici, câine turbat, că prea tare m-ai mușcat. M-ai mușcat așa de tare, furca pieptul mă doare, măi, măi. Uite-o cum vine, uite-o cum trece, și cu ochii mă petrece. Uite-o cum vine, uite-o cum trece, a dracu face cât zece, măi, măi. Care o am acum, n-aș da-o pe toată lumea. Ai, hai, mândru, dacă nu mă crezi, ia-ți oglinda și te vezi, mă. De e fată să te-ntreacă, sau bărbat să nu te placă. De e fată să te-ntreacă, sau bărbat să nu te placă, măi. Uite-o cum vine, uite-o cum trece, și cu ochii mă petrece. Uite-o cum vine, uite-o cum trece, a dracu face cât zece, măi, măi. Thank you.